mwana e Yai mambu kule mambu mwamo gauni na lingi na ebisa kasi kwa mimi sate Na ebisa kwa mimi sate Na ebisa kwa mimi sate Bona lebitika na sanza ibela Na ebisa maeva sala kanyo minyo mina molema Oyo suka limoke ama kambo obama Kasi to mimi sate, na bimisa to mimi sate.